więcej niż szarość. Różne są koncepcje i różne domysły, ale każdy na kolor ma własne pomysły. W całej tej zabawie chodzi o to, byś mógł znaleźć własny kolor i nie wpadł w jakieś błoto. A kiedy go odnajdziesz, jakby rodzisz się na nowo. Byłeś czarno-biały, teraz żyjesz kolorowo, bardziej zdrowo, rozrywkowo, ale z głową, bo z głowy masz pożytek, kiedy robisz z niej użytek, więc słuchaj, słowa moje szepczę ci do ucha i nie odpędzisz mnie, jestem jak natrętna mucha. A wszystko to do ciebie mówię po to, byś mógł jechać okazją, a nie dreptać piechotą. Cała rzecz polega na szukaniu prostej odpowiedzi, aby zamknąć w jednym zdaniu. Na ziemi.